geceleri ben tek gezdim. Aklımda senin resmini renkleyip çektim. İçimde büyük yer zapt ettin. Hayatı sevmeye heves getirdin. Şimdi sensiz geç bir gün. Harda olsan, kimle olsam aklımdasın. Her güne çıkan zaman, yeni sabahlar. Ne yakşı ki varsan yanımdasın. Her bulutlar kalkanda, yağış damlaya. Sadece gözlerime bak, sus danışma. Yüreğim eğri bu ritimle. Ömür boyu hazırdır senin